Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura chce aresztu dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki. Sąd jutro rozpatrzy wniosek. Ponad 130 km na godzinę wieje na Kasprowym Wierchu. Synoptycy ostrzegają w nocy i rano silne porywy obejmą całą południową Polskę. Do 152 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem we Włoszech. Główny inspektor sanitarny odradza podróże do Italii. Prokuratura śle do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla syna wójt gminy Zgierz Barbary Kaczmarek. Mężczyzna jest podejrzany o dotkliwe pobicie matki. 34-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Grozi mu wysoka kara, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Aktualnie jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 3 do 15. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w nocy i jutro rano. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw na południu Polski. W nocy prędkość wiatru może tam osiągać w porywach do 110 km na godzinę. Już mocno wieje w Tatrach. Teraz na Kasprowym Wierchu porywy osiągają 130 km na godzinę. W Zakopanem 60 km. Jak informuje Tygodnik Podhalański, strażacy usuwają drzewa, które spadły na drogę wojewódzką prowadzącą przez Witów. Po 22 siła wiatru jeszcze wzrośnie. W nocy wysoko w Tatrach wiatr ma osiągnąć prędkość w porywach do 160 km na godzinę. Nad ranem ma nieco osłabnąć. We Włoszech przybywa zakażonych koronawirusem. Włoska Obrona Cywilna informuje o 152 przypadkach. 3 osoby zmarły. Włochy to największa poza Azją, ognisko koronawirusa. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby włoski rząd wprowadził kwarantannę. Obejmuje 10 gmin na północy kraju. W Lombardii i Wenecji Euganejskiej odwołano wszystkie imprezy sportowe. W związku z ogniskami koronawirusa w północnych Włoszech główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do tego kraju, w szczególności do regionów Lombardia, Wenecja, Eugenejska, Piemont, Emilia-Romagna i Latium. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla syryjskich uchodźców w prowincji Idlib. Chodzi o tysiące osób, które uciekły z domów przed nalotami i walkami i koczują teraz niedaleko granicy z Turcją. Za zebrane środki kupione zostaną namioty, piecyki czy jedzenie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Sytuacja syryjskich uciekinierów jest dramatyczna. Tysiące osób koczują przy tureckiej granicy, ale jest ona zamknięta i Syryjczycy nie mają już dokąd uciec. Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej mówi, że wiele osób nie ma nawet dachu nad głową. Wiemy, że ludzie szukają ratunku w obozach dla uchodźców, ale większość z nich jest przepełniona i nie jest w stanie przyjąć już nikogo więcej. 80 tysięcy osób śpi po prostu na ulicy, pod drzewami, a czasami nawet na polach, wśród śniegu, w warunkach bez ogrzewania, bez dostępu do wody, jedzenia i toalet. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wpłaty na rzecz syryjskich uchodźców. Organizacja przekazała już na ten cel 200 tysięcy złotych i zbiera kolejne fundusze. Zbiórki prowadzą także Polska Misja Medyczna oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które chce wysłać na miejsce prowizoryczne domy dla uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Mistrzowie świata pokonani. Polacy po falstarcie w Gliwicach i porażce z Izraelem powetowali sobie stratę punktów, a zrobili to w najlepszym możliwym stylu, najlepszym możliwym miejscu i przeciwko najlepszemu możliwemu zespołowi. Polska-Hiszpania 80-69. Niewielu z nas spodziewało się takiego wyniku w Saragossie, przyznaję ja też, ale takie niespodzianki lubimy najbardziej. Tym bardziej, że na zwycięstwo z Hiszpanią czekaliśmy od Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Kolejne mecze eliminacji Eurobasketu z Rumunią i Izraelem w listopadzie i trochę już nie możemy się doczekać. A oczekiwanie umilić nam mogą spotkania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Tych do listopada brakować nie będzie na pewno. Dziś 3 mecze za nami i sporo goli. Wisła Płock 1-0 zremisowała z Zagłębiem Lubin, Lech 2-0 ograł Lechię, a Wisła Kraków 2-0 Koronę. Jedną z bramek zdobył Kuba Błaszczykowski i była tak ładna, że przypomniały się najlepsze jego czasy w Borussii. A Wisła ma w tej chwili 5 zwycięstw w Ekstraklasie z rzędu. Za granicą chociażby zwycięstwa Manchesteru United 3-0 z Fordem, Wolverhampton 3-0 z Norwich, Arsenalu 3-2 z Evertonem, Lazio 3-2 z Genoą, czy Romy 4-0 z Lecce. Przypomnijmy, że z powodu zagrożenia koronawirusem 4 mecze w Serie A, w tym starcie Interu z Sampdorią, zostały przełożone. A w siatkarskiej plus lidze dziś 2 mecze, jeden trwa, Wisła Bydgoszcz gra z Treflem Gdańsk, a wcześniej Ślepsk Suwałki 3-1 ograł Aluron CMC Zawiercie. Mówi Jakub Ronka. Liga pędzi, jest bardzo ciasno i każda porażka, bo każde zwycięstwo można od razu przeskoczyć o 3 pozycje w górę albo w dół, więc staramy się jak najlepiej wypaść. Nie patrzymy za bardzo też w tabelę, czy to mamy być w ósemce, czy nie w ósemce. Gramy, skupiamy się na kolejnym meczu i to jest dla nas najważniejsze, że kolejny mecz wygrywamy i gramy dalej. Tak blisko, a tak daleko podczas dzisiejszego biegu ze startu wspólnego na 12,5 km o podium otarła się Monika Chojnisz-Starenga. Do medalu Mistrzostw Świata w Anterselwie zabrakło Polce zaledwie 3 sekund. Ostatecznie było czwarte miejsce, które Polka przegrała na finiszu ze Szwedką Hanną Eberg. Triumfowała Norweszka Marte Olsu-Roiseland, która wyprzedziła Włoszkę Dorotę Wierer. Monika była zadowolona z wyniku, co by nie mówić naprawdę znakomitego, tym bardziej, że nerwów nie zabrakło. No ogólnie jestem zadowolona, chyba mam prawo. Trochę szkoda, no bo po raz trzeci już otarłam o tą blaszkę, ale wyjadę stąd na pewno z pozytywnymi wspomnieniami, z 3 dobrymi wynikami, z dużą dawką emocji i jeszcze większym doświadczeniem. I jeszcze hokej i ćwierćfinały Ekstraligi. JKH GKS Jastrzębie wygrał z Komarch Krakowią 4-3 w drugim starciu 1/4. W rywalizacji do 4 zwycięstw Jastrzębianie prowadzą 2-0, tak jak Podhale Nowy Targ, które po raz drugi wygrało z GKS-em Katowice. Tym razem 2-1. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami, przelotną opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu i wschodzie możliwe burze. Od 0 na wschodzie do 4 nad morzem. W nocy i rano silny wiatr do 110 km na godzinę na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lotos Jazz Festival, 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krześ Mirtemski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam 2 razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Piętnastego lutego, to jest w ubiegłą sobotę, o 15:00 rozpoczęło się na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie, w namiocie oczywiście, spotkanie z gościem, którego oczekiwali licznie zgromadzeni uczestnicy 6. festiwalu Trójka Górom. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów tego spotkania. Zanim nastąpiła uroczysta prezentacja gościa, mogliśmy byli posłuchać wiązanki piosenek ze słynnego filmu, w którym grał on rolę główną. Oto jedna z nich. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chcę podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. A dzik jest dzik, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Dzik jest dzik, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Panie panowie, pan Piotr Frączewski. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę państwa, przywitam się podwójnie. Dzień dobry, dobry wieczór, ponieważ spotkanie, jak powiedziałam, odbywa się w dzień o 15, ale jest rejestrowane przez Wiesia Szale, naszego wspaniałego pana, który umie wszystko, jeżeli chodzi o te rzeczy. Jest rejestrowane i prawdopodobnie retransmisja będzie miała miejsce, co pewnie potwierdzi mój pan dyrektor Tomasz Kowalczewski, po zmroku. Bardzo dziękuję, liczyłam na to. Przywitaliśmy państwa piosenkami. Mam nadzieję, że państwo rozpoznali w wykonaniu pana Piotra. Tak? Czy wszyscy wiedzą, w jakiej roli wystąpił on, śpiewając te urocze utwory dla dorosłych i dla dzieci? Otrzymuje pani słuchawki. Bardzo proszę. Tak. Państwo sobie teraz odtworzą w myślach to, co się wydarzyło bardzo dawno temu. Oczywiście piosenki skomponowane przez Andrzeja Korzyńskiego i one okazały się absolutnie nieśmiertelne, ponieważ przypomnieliśmy Akademię pana Kleksa w wykonaniu pana Piotra, oczywiście z muzyką oryginalną, filmową, z okazji Świętego Mikołaja w Trójce w zeszłym roku, 2019. No i był absolutny szał, czyli mamy potwierdzenie, że po, wiesz, ilu latach? 30, prawie 6 latach. 35-6, tak. Data jest o tyle niepewna, że film powstał, powiedzmy, w 83 roku, ale w 4 miał premierę i w ogóle było ciężko. Film powstawał w stanie wojennym. Właśnie. To był 82 rok, straszna rzeczywistość, skrzecząca i nieprzyjazna człowiekowi. I nie było niczego, a trzeba było wykreować bajkę, zbudować. A nie było gwoździa, deski, kleju. A musiało stanąć jakieś piękne domiszcze wewnątrz, bo korzystaliśmy z autentycznego pałacu. Natomiast był taki kłopot, bo ogólna atmosfera, ogólny nastrój, aura tak zwana, nie sprzyjała za bardzo zabawie, dowcipkowaniu i wesołości. No ale jakoś się udało. Proszę państwa, no nie przedstawiałam naszego gościa bliżej, ponieważ wszyscy wiedzą, nie, błagam. To może dalej przedstawię. W takim razie jest to aktor teatralny, filmowy, aktor, który śpiewa i śpiewając porusza się pomiędzy bardzo różnymi gatunkami, czego będziemy mieli, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj szansę doświadczyć. Aktor dubbingowy, no i kabaretowy. A ponieważ mamy tutaj do czynienia z prawdziwym człowiekiem orkiestrą, jak państwo słyszeli, to godzina nam nie wystarczy, ale proszę nie obawiać się, nie będziemy tutaj dłużej przebywać, bo Piotr Stelmach rozpocznie swój program o godzinie 16. Natomiast pomyślałam sobie, że w tej sytuacji ja nie mam szans na ułożenie jakiegoś sensownego scenariusza i że przygotuję sobie takie kolorowe karteczki i będę losować. I tak będzie. To ja zacznę, jeśli pozwolisz, takie dwa słowa. Proszę bardzo. Na boczku, bo ja nie uważam się za człowieka śpiewającego. To znaczy, no cóż. Ja nie ma w tym grama kokieterii z mojej strony, ani nie próbuję państwa uwieść. Ja nie umiem śpiewać na dobrą sprawę. Przynajmniej nie umiem śpiewać tak, jakbym sobie tego życzył, jakbym chciał. Ta cała moja wokalistyka, w cudzysłów wzięta oczywiście, była przypadkowa. Najlepszej riposty użyła nasza Hanka Banaszak. Mieliśmy taki projekt duetu, zrobienia płyty, dwie osoby, żeńska i męska, i wszystko to, co może się między tym dwojgiem wydarzyć. To miało mieć charakter taki nieco refleksyjny, ale też i pełen pewnego dowcipu, humoru. I ja mówię, Haniu, no to jest bardzo ciekawy projekt, bardzo dobry, ale ty wiesz, że ja nie umiem śpiewać. Ona mówi, ja wiem, ale ty jakoś sobie radzisz. Więc pozostańmy przy tym, że jakoś sobie radzę w różny sposób. No dobrze, to może o tych piosenkach, których nie zaśpiewał pan Piotr, jeszcze porozmawiamy, ale to zależy od tego, który zestaw pytań wylosuje. Tutaj zaraz leścimy, bo radio musi to słyszeć. O, jest kabaret satyra. Bardzo proszę, na przykład w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę tylko, żeby panu Piotrowi ułatwić. Były to dwa potężne magazyny rozrywkowe, nadawane od początku lat 70. Jeden z nich to, już nie będę państwa przepytywać, ilustrowany tygodnik rozrywkowy, czyli ITR, a drugi to 60 minut na godzinę. No i proszę państwa, pan Piotr wystąpił między innymi w ITR-ze w roli... Dobrze, to ja ci podpowiem. Rodzinie Poszyprzyńskiej. Oczywiście. Tak, ja nie wiem, tu jest strasznie młoda publiczność, to już pewnie tego nie pamięta. No to warto przypomnieć. Ale to rzeczywiście niezwykłe takie mini słuchowisko, taki serial właściwie radiowy, autorstwa Maćka Zębatego, Jacka Janczarskiego. Nie żyją obaj już. No i fantastyczna ekipa, towarzystwo, bo to był Janek Kobuszewski, Maciek Zębaty, będąc autorem, grał syna w tej opowieści. Maurycy, syn twój. Tak. Hania Okuniewicz, moja radiowa żona. Marylka. I mnóstwo gości, którzy się przewijali. Krysia Sienkiewicz, Basia Wrzesińska, Ewa Błaszczyk, Witek Skaruch, mnóstwo ludzi. I ogromne rzeczywiście miał powodzenie ten serial radiowy, ponieważ był niezwykle dowcipny. On był w takim stylu czarnej komedii troszkę. Pisali to do spółki Maciek Zębaty i Jacek Janczarski. I ten, że tak powiem, punkt widzenia, ta optyka Maćka dominowała bardzo, bo on był mistrzem czarnego humoru. Czasami na granicach możliwości przyjęcia i wysłuchania tego. Ale przede wszystkim był zespół, który się lubił, szanował, chciał ze sobą pracować, chciał ze sobą rozmawiać, bo w tym niewdzięcznym, na dobrą sprawę, w pewnym sensie, niewdzięcznym zawodzie podstawą jest właśnie towarzystwo, czyli ci ludzie, którzy stanowią jakąś taką wspólnotę. To jest wspólnota bardzo wielu rzeczy, na wielu bardzo poziomach. Wspólnota, nie wiem, chociażby poglądów, jakiejś filozofii życiowej, jakichś gustów, smaków, również poczucia humoru, które jest do życia niezbędne. To jest tajemnicze zjawisko, to poczucie humoru. Nie wszyscy je mają i są w moim przekonaniu troszkę ubożsi. Ja nie zapomnę, jeśli mogę powiedzieć, takiej sytuacji. Ja byłem gówniarzem wtedy, bo to był początek lat 70. Ja byłem parę lat po szkole, aktualnie akademii, i przyniosłem taki żart, który chciałem koniecznie Jankowi opowiedzieć, Kobuszewskiemu. A Janek był człowiekiem tak otwartym, tak spokojnym, ale tak żądnym właśnie poczucia humoru, draki, zabawy, dowcipu, ale był też człowiekiem refleksyjnym, o bardzo ciekawych właśnie przemyśleniach natury zawodowej i tej, czym jest nasze życie. Komicy tak zwani na ogół są ludźmi poważnymi, czasami smutnymi. Ale wracając do tej opowieści, którą chciałem państwu przytoczyć. Otóż był taki żart w owym czasie. Dotyczy niejakiego Ben Guriona, czyli pierwszego premiera Izraela. Kiedyś ów premier, tak jak to w zwyczaju bywa, był na balkonie parlamentu izraelskiego w Knesecie i został poproszony przez prowadzącego o zabranie głosu. Był lipiec, straszna temperatura, 40 stopni, leje się pot z czoła i on zdjął marynarkę. Na co przewodniczący Knesetu mówi: panie premierze, bardzo proszę zachować jednak etykietę, proszę dbać o to, proszę założyć marynarkę. On mówi: ale ja mam pozwolenie od królowej angielskiej. Mówi: jak to od królowej angielskiej? On mówi: no tak, byłem gościem parlamentu brytyjskiego, czyli Izby Gmin i Izby Lordów, i zostałem na koniec posiedzenia poproszony o parę słów komentarza i wypowiedzi. Było również gorąco, poza tym wilgotność straszna, lało się ze mnie, więc zdjąłem marynarkę. I wtedy usłyszałem wyraźnie, bo królowa uczestniczyła jako gość w tej sesji, usłyszałem wyraźnie, jak królowa powiedziała: panie Ben-Gurion, marynarkę pan może zdejmować u siebie w Knesecie. Ja to opowiedziałem Jankowi Kobuszewskiemu i on został z taką kamienną twarzą i mówi: ja nie rozumiem. Spłynął mi zimny pot po plecach. Miasio mówi: syneczku, nie denerwuj się, ja żartuję. Cudownie, ale wróćmy jeszcze do postaci, którą odtwarzałeś w serialu Rodzina Poszeprzyńskich. Otóż grałeś, uwaga, Grzegorza Poszeprzyńskiego, ale byłeś zięciem dziadka. Tak. Więc dlaczego nazywałeś się Poszeprzyński? Dlaczego przyjąłeś nazwisko małżonki Marylki? Tego nikt nie wie do dzisiaj. Bo ja może przypomnę, że rodowe nazwisko Grzegorza to Gąsienica. I tam parę oczywiście było anegdot dotyczących tego, dlaczego państwo umówili się, że jednak będzie Grzegorz Poszeprzyńskim. Aha. To była cała właśnie saga, bo my wiemy, gdzie urodził się Grzegorz. W Klikuszowej. Kiedy urodził się? 28 września 27 roku. A poza tym, jaki na przykład zawód uprawiał? Pamiętasz, że był konserwatorem? Konserwatorem maszyn do pisania. Nie, maszyn biurowych, zwłaszcza do pisania. Zwłaszcza do pisania. Oraz używał określenia w zasadzie. I to w zasadzie się przyjęło, przecież my cały czas mówimy w zasadzie. W zasadzie zamkniemy teraz wątek rodziny Poszeprzyńskich, ale nie uciekamy jeszcze z Trójki, gdyż były jeszcze rozmówki. I to jest 60 już. Tak. No, co tak, może troszkę wspomnisz coś? To też odległy czas jest i też nie bardzo pamiętam. Tatka nie widziałem pewnie ze 20 lat. Tadeusza Rosa. Ale to była niezwykle oryginalna audycja. Też taka o urodzie serialowej. To były rozmówki, no zupełnie irracjonalne, absurdalne, abstrakcyjne, ale to było właśnie zachwycające, że ludzie to kupili. Po prostu to ich bawiło i bardzo, bardzo chcieli tego słuchać. Myśmy czytali na dobrą sprawę awista, kiedy przychodził dzień nagrania czy wieczór i Tadzio przynosił scenariusze. Ja bardzo często się gotowałem, nie byłem w stanie czytać tego, nie dawałem rady, bo mnie po prostu to tak śmieszyło, że odpadałem po prostu, no i trzeba było przerywać. To było bardzo króciutkie, bo to trwało nie wiem ile, 5 minut. Do 5. Ale miało tak zabawną konstrukcję i tak to było przez Tadzia komponowane, że to naprawdę była świetna zabawa również. To może wypróbujemy, ciekawa jestem, czy dasz radę. Ja mówię tak, 2 razy 2? 4. Za dokładnie? Niech pan spyta. Pani spyta jeszcze raz. 2 razy 2. 4. Bulba! Żeby już wyczerpać wątek kabaretowy. To, o czym mówiliśmy, to były kabarety radiowe, oczywiście trójkowe, czyli od początku lat 70. długo, długo powtarzane później jeszcze w powtórce z rozrywki i myślę, że nadal to się dzieje. Był też kabaret naziemny, czyli kabaret na żywo oglądany przez ludzkość i to była Egida. I to tylko dwa słowa, tak, bo musimy już zmienić wątek. Egida była też już prawie 50 lat temu. To było bardzo miłe zjawisko, taki prawdziwy kabaret, jaki już dzisiaj niestety nie ma miejsca, nie istnieje. No też było towarzystwo. To się odbywało oczywiście w godzinach nocnych już, ponieważ graliśmy w teatrach, więc można było rozpocząć program kabaretowy gdzieś koło 22:00. W takiej małej sali koło Nowego Światu schodziło się po schodeczkach i to było w wielkości, no bo ja wiem, 1/3 tego pomieszczenia. Mieściło się tam może, nie wiem, 100 osób, 120, ale był ścisk, był zapach kawy, zapach dymu papierosowego, koniaku i to był prawdziwy kabaret, ponieważ kabaret z francuskiego pochodzi, czyli cabaret, czyli café, bar i czyli jeszcze coś, coś tajemniczego, coś dziwnego, coś nieoczekiwanego. W każdym razie taka wartość dodana w różnych objawiająca się formach i treściach. I kabaret, muszę się, znaczy nie, pochwalić kolegów, nas po prostu, że był mocny właśnie tym planem aktorskim. Janek był szefem tego kabaretu, był autorem wielu pozycji repertuarowych, ale pisali Jonasz Kofta, Jan Stanisławski, Adaś Kreczmar, Pasent pisał, znaczy pisał do polityki, a myśmy robili z tego tekst kabaretowy. Był taki świetny tekst pod tytułem Małpy moje kochane, który miał charakter polityczny, ale wyinterpretowany jak gdyby przez kabaret. Ja miałem zaszczyt ten tekst mieć, to był naprawdę bardzo udany, zabawny numer. Janusz Głowacki pisywał również. Na scenie Wojtek Przoniak, Danusia Rin, Ewa Dałkowska, Jonasz Kofta, który sam był wykonawcą również swoich tekstów. I taki kabaret 2 godziny, nawet z haczykiem, który kończył się po 12:00. To jak się wracało z takiego wieczoru, z takiego dnia, kiedy rano są próby w teatrze na przykład, później między 14 a 18 bardzo często chodziło się na nagrania do telewizji czy do radio i wracało się do teatru na spektakl. I później z tego spektaklu jechało się do kabaretu. Więc sami Państwo rozumiecie, że trzeba było się napić później, żeby nie zwariować. Śpiewając w Polskę idziemy, tak? Dobrze, więc mamy tutaj kabaret naziemny i teraz kabaret telewizyjny. To Państwo wszyscy wiedzą, bo to było powtarzane, czyli kabaret pani Olgi Lipińskiej. Tak. I tutaj pan Piotr miał imię podobne do tego, który nosi, tylko że w zdrobnieniu, tak? Tak, tak. Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść. Wlejmy krople gorzkich żalów do szkła. Nie wstydźmy się słów. Nie bójmy się dnia, pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak, za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te i zimy zbyt złe. My co mamy ciepłą strawę i kąt, opinię jak łza, przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów. Co się niby iskry tlą, których jakiś Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My co mamy mocne zdrowie jak skaut. Nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w taniec malowany na szkle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Nie, proszę nie cieszyć się. Dzisiaj o 16:00 Piotr Stelmach nie wystąpi. To było, przypomnę, 15 lutego, w sobotę, w Szklarskiej Porębie. I pani redaktor przemawiała takim wysokim głosikiem, no prawie nie swoim. Idźmy dalej. Muszę wylosować kolejną karteczkę kolorową. Słuchają państwo specjalnego spotkania z Piotrem Frączewskim. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, kolejny zestaw. Debiuty. Uwaga, w każdej kategorii. No to przechodzimy szybciutko. Kategoria film. Miał pan Piotr 11 lat, kiedy to... Tak. Z mamusią pojechał daleko. To było Wolne Miasto Gdańsk. Film Stanisława Różewicza o obrońcach Poczty Gdańskiej. Bardzo dobry film, naprawdę bardzo dobry. Czarno-biały, bo ja jestem z filmu czarno-białego. Ja nie zapomnę takiego, mała dygresja, takiego spotkania. Bardzo mnie to ubawiło, było słodkie. W Chałupach, gdzie jeździliśmy długo na wakacje, jakiś sklep spożywczy. I ja oczywiście rano po świeże bułki, masełko, kefirek i wszedłem do sklepu, to w czasowicze, jak to zwykle w Chałupach o tej porze, i takie dwie fajne dziewczyny stały. Ja powiedziałem dzień dobry, i jedna z nich powiedziała: o, dzień dobry panie Piotrusiu. Ja się ukłoniłem, przywitałem i słyszę, jak ta druga pyta: a ty skąd tego faceta znasz? Ona mówi: bo ja oglądam w starym kinie. bardzo było miłe, fajne spotkanie. No dobrze, ale... A rozmawialiśmy o filmie Stanisława Różewicza, tak, Wolne Miasto. I też to było po raz kolejny, to powtórzę właśnie, urocze spotkanie ze względu na ludzi, jacy... brali w tym udział. Stanisław Różewicz, wspaniały reżyser, przemiły, przemądry człowiek, spokojny niezwykle, o takiej kulturze powszedniego dnia, bycia wśród ludzi, fantastyczny. Forbert, słynny, dawno, dawno temu, operator filmowy. Pamiętam moją mamę, grała pani Rachwalska, aktorka Teatru Narodowego, i tam była przygoda, która... no jest jakimś dowodem na opatrzność. Kręciliśmy taką scenę, ten chłopczyk, nie pamiętam jak on się nazywał już Boguś. Nawet, Boguś, wracał ze zbiórki harcerskiej, przedwojennej jeszcze wówczas, gdzie doszło do awanturki z członkami Hitlerjugend, również takimi chłopcami w jego wieku, jego postury. Pamiętam, była taka scena poprzedzająca, że mały ten Boguś ścierał swastykę narysowaną na skrzynce pocztowej, bo był synem jednego z poczciarzy. No i tam doszło do bójki, rozruby takiej małej, wracał ze złamanym nosem i mieliśmy taką scenę w kuchni, w atelier w Łodzi, gdzie dookoła były takie jak gdyby praktykable zbudowane z drewnianych podestów, na których umieszczano na górze duże reflektory bardzo do oświecenia sceny. I w pewnym momencie, no to rok 57, czyli technika niemalże prymitywna, wówczas oczywiście bardzo pożądana, ale nie ma porównania z dzisiejszymi możliwościami techniki filmowej. Były ogromne reflektory wielkości chyba takiego fotela i one były umocowane na takich specjalnych wysięgnikach i w pewnym momencie ten jeden reflektor, nie wiadomo dlaczego i z jakiej przyczyny, urwał się z tego i spadł. I to walnęło obok mojej mamy filmowej i mnie w odległości 80 centymetrów. Gdyby to nas zawadziło, to bylibyśmy bardzo miłą mogiłą. Już. No ale tak było. Ale ktoś nad tobą czuwał i, proszę państwa, później sobie studiował oczywiście w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Jako student już grałeś i w Westerplatte, i we W Niebowstąpieniu. Wszystko to jest wypisane, ponieważ mamy książkę, proszę państwa. Może w antykwariacie jeszcze gdzieś jest, albo w bibliotece można wypożyczyć, albo nie wiem. Ale to było wzruszające, bo właśnie do filmu Westerplatte, również czarno-białego, również Stanisława Różewicza, on mnie zaprosił do takiego małego epizodu żołnierza, obrońcy Westerplatte, leżącego w okopie. Mieczysław Krzak. Tak? Patrz. I to taka koda powstała, bo myśmy się spotkali pierwszy raz w 57 roku, a to był rok 68. Tak. Czyli było coś w tym takiego bardzo wzruszającego wręcz. No i tak, dochodzimy do roku 69 i on jest bardzo ważny, gdyż wtedy pojawia się na ekranach film niesamowity, który wszyscy widzieli, Jak rozpętałem II wojnę światową, gdzie również nasz gość zagrał, uwaga, sceny do tego filmu, gdzie były kręcone nauszniki w nagrodę. Dworzec PKP w Średniej Szklarskiej Porębie. Także pan dostaje oczywiście słuchaweczki. Ale takie nauszniki. Czy ty tutaj też występowałeś, czy to były sceny bez ciebie? Z Maniusiem Kociniakiem mieliśmy jedną scenkę. Taką, ja byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo, bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Także zagrałem, ale nie pamiętam reżysera, ale Chmielewski. Tadeusz Chmielewski. No i Róża Czerwona, moglibyśmy nawet zaśpiewać razem, ale nie zrobimy tego, bo czas pędzi. Dobrze się czujemy, wszystko jest w porządku? Tak, dziękuję bardzo. Państwo też czują się dobrze, dziękuję. Atrapa się jeszcze jakoś trzyma, ale nie. W takim razie debiut w teatrze. Mamy tu rok 67 i student gra Czebutykina w... Tak, w Trzech Siostrach. Ale to był debiut w teatrze szkolnym. No to już na rok przed końcem studiów. I ten rok, na którym ja miałem przyjemność być, był bardzo dobrym rokiem, bardzo utalentowanych dziewczyn i chłopców. I też to bardzo miłe wspomnienie. Niestety części z nas już nie ma, bo rzecz miała miejsce bardzo dawno temu. Sewerynem Andrzejem, którego państwo na pewno znacie, długo się nie widziałem, bo on przebywał dłuższy czas we Francji, ale widzieliśmy się niedawno i w ogóle widujemy się od czasu do czasu, niestety tylko w okolicznościach zawodowych, ale uzmysłowiłem sobie, że Andrzeja znam 56 lat, bo szkoła zaczęła się w 64 roku, skończyliśmy w 68, no i później dalszy ciąg, także... Maciek Englert, obecnie dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie, Andrzej Nardelli, nieżyjący już, Anita Dymszówna, również nieżyjąca, Andrzej Piszczatowski, też już w lepszym świecie. No taka jest kolej rzeczy, której nie jesteśmy w stanie odwrócić. Teraz oczywiście nie będziemy rok po roku śledzić tej kariery, tym bardziej, ręka boska broni. O teatrze rozmawiamy zazwyczaj, kiedy spotykamy się w Trójce, w studiu, więc pomyślałam, że tylko napomkniemy o tym, że dwa najważniejsze teatry pana Piotra to teatr dramatyczny, którym dowodził wtedy pan... Gustaw Holubek. Tak, oraz teatr Ateneum, którym dowodził wówczas... Najpierw Janusz Warmiński, później Gustaw Holubek, tak. A to jest... Mogę? Tak, tak, właśnie. No... To jest niesamowita historia. No, moja z Gustawem Holubkiem, bo ja się zacząłem wybierać do teatru samodzielnie, że tak powiem, z własnej woli, będąc uczniem liceum, czyli w wieku jakichś 15-16 lat. I to były lata 60. I pejzaż aktorów będących w teatrach warszawskich był niesamowity. To były wspaniałe osobowości, wspaniałe indywidualności, wielcy, naprawdę wielcy aktorzy. Także można było wybierać i mnie, jak to mówi Witold Dąbrowicz, dutknął Gustaw Holubek. Nie wiem z jakiej przyczyny, ale ja nie mogłem od niego oderwać oczu i śledziłem go w sposób no niemalże medyczny w pewnym sensie. On jak gdyby uruchamiał moją wyobraźnię, moją ciekawość, moją obecność, która wymagała pewnej dyscypliny. No był kimś, kto mnie uczył jakby życia, uczył mnie sztuki, wzruszał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że chodziłem, kiedy on był członkiem zespołu narodowego, chodziłem na ulicę Wierzbową, tam gdzie jest wyjście dla pracowników i tam gdzieś stawałem w cieniu pod latarenką czy gdzieś obok i patrzyłem, jak on już wychodzi z teatru, jest w cywilnym ubraniu i oddala się tam w kierunku placu Piłsudskiego. I ja wówczas nie przypuszczałem przez chwilę, nie mogłem sobie tego przecież wyobrazić, że kiedyś będę stał obok niego na scenie, że będę jego aktorem przez 10 lat w okresie takiej dominacji teatru właśnie dramatycznego, że później spotkam go w teatrze Ateneum. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, wydaje mi się. Pamiętam, jak urodziła się moja druga córeczka. Były wtedy próby operetki Gombrowicza. Grał również Gustaw Holubek, sami wspaniali aktorzy. I on, pamiętam, przyszedł do mojej garderoby i mówi, no słyszałem, że urodziła ci się druga córka. Ja mówię, o tak, panie dyrektorze, to możemy sobie już mówić na ty. To ładne, oczywiście. To ładne. Bo ja pamiętam, jak pan Gustaw Holubek po, to sobie troszkę odpocznij, po wyreżyserowaniu Króla Edypa, czyli no takiej ostatniej wielkiej sztuki w jego reżyserii i w roli głównej i tytułowej występował Piotr Frączewski. No ja go zapytałam tak nieśmiało, spokojnie, odłóż sobie kropel, popij sobie tutaj. Staruszek się zakrztusił, no. Ktoś ma jakieś krople, tu sipek czy coś takiego. Ale właśnie to co mówisz, przepraszam, że ci przerwę. I ja, niech państwo zerkną, jakie koło zatoczyła ta przyjaźń, ta znajomość i ten kontakt, to spotkanie, że ja zostałem poproszony na koniec, ponieważ Marian Kociniak miał żegnać Gucia w imieniu teatru, ale nie wiem, czy się obawiał tego, czy nie czuł się na siłach. Ja zostałem do tego poproszony i tyle lat, ile upłynęło od moich wizyt w Teatrze Narodowym, aż do czasu, kiedy w imieniu teatru go żegnałem, no to jest jakaś niebywała zupełnie historia. I właśnie, kiedy spotkałam się z panem Gustawem Holubkiem po premierze Króla Edypa, no tak inteligentnie zapytałam, czy może mi pan coś powiedzieć o Piotrze Frączewskim? To było bardzo dobre pytanie, ponieważ rozwinął się i całej opowieści nie przytoczę, ale powiedział właśnie, teraz mówię poważnie, że no cóż, Piotr to jest członek mojej rodziny. On to powiedział tak autentycznie, on nie udawał, nie grał, chociaż był świetnym aktorem. No i opowiadał tę anegdotkę, którą jak chcę zdenerwować pana Piotra, to przytaczam po raz setny. Mianowicie, że pan Piotr na wszelkie wyprawy, oczywiście z teatrem, jeździł po Polsce, no bo był bardzo karny, zdyscyplinowany i na spektaklach pojawiał się. Wsiadał do autobusu już po, ale już z niego nie wysiadał, czyli znikał. Także proszę państwa, proszę docenić fakt, że to jest prawdziwy pan Piotr Frączewski, a nie awatar. I my sobie tak o tym teatrze moglibyśmy jeszcze długo gawędzić. Ja tylko swój ulubiony temat, żeby pan Piotr jeszcze mógł popić troszeczkę sobie. Zagrał we wszystkich trzech najważniejszych, takich z mojego punktu widzenia, sztukach współczesnych, znaczy już nieżyjącego oczywiście, Witolda Gombrowicza, począwszy od Owego Ślubu, gdzie zagrał, proszę państwa, fenomenalnie. Nie ma niestety chyba żadnej rejestracji, bo to była połowa lat 70. Zagrał fenomenalnie Henryka. Tam już połowa oczywiście tych odtwórców nie żyje. ojciec Józef Nowak, Zbigniew Zapasiewicz, pijak, to właśnie tak. On tym palicem dutknął, prawda? Ja cię tym palicem Wojtek dutknę. Wojtek Pokora, czyli Władzio. Zofia Rysiówna, Danuta Czaplarska. No, jeszcze niektórzy żyją, pani Jadwiga Jankowska-Cieślak żyje. No i później operetka wspomniana, Chabia Sza. I Iwona Księżniczka Burgunda. Chcesz coś powiedzieć? Nie. No, o tym nie chcesz, to dobrze. Trójka. Program trzeci. To dobrze, ponieważ teraz musimy powrócić do losowania naszego. Jesteśmy oto przy debiucie. Jest, debiut muzyczny. Czyli zataczamy poniekąd pętlę. Zaczynaliśmy od tych piosenek Andrzeja Korzyńskiego. No już wiemy, że nie umiesz śpiewać, no ale mimo wszystko w wielu, jak to się mówi, zrealizowanych projektach muzycznych wziąłeś udział. I zaczęło się to na dobrą sprawę od Kleksa. Już pomijam ten epizod z panią Hanią. Ja już nie pamiętam. Kto powiedział Franek Kimono? Przepraszam bardzo, ale nie wiem, gdzie są teraz uszy, ale czy Franek był po Kleksie? W trakcie. To jest zabawna historia, bo myśmy nagrali te pierwsze dwa numery Franka Kimono, czyli Dysk Jockeya i Pola Monola w studio na Myśliwieckiej, gdzie było wspaniałe radio w owych czasach. Ale trzeci program jest do tej pory dobry. Dyrektor pilnuje tutaj nas. I pamiętam, Andrzej Korzyński przyniósł mi te dwa pierwsze teksty i mówi: zobacz, przeczytaj to, co to jest dobre. Ja to przeczytałem i bardzo mi się to spodobało. I on mówi, no to może byśmy to nagrali. I którejś sesji nagraniowej, bo Andrzej grał muzykę do filmu, instrumentalną, i grał muzykę do piosenek, które później wykonywaliśmy. I zostaliśmy dłużej w studio, po zakończeniu sesji tej kleksowej, i nagraliśmy te dwa utwory. Nie było żadnych oczekiwań z mojej strony, żadnej nadziei, że to coś będzie przebój czy coś takiego. I może nie zapomniałem o tym, ale jakoś to tak zjechało na drugi plan. I o tym, że to się pojawiło na pierwszych miejscach list przebojów ówczesnych, ja się dowiedziałem od moich małych córeczek. I rzeczywiście... Lata 80. To jest niesamowite, jak ludzie na to zareagowali, bo tego słuchały dzieci, słuchali studenci, intelektualiści, kierowcy autobusów i tak dalej, i tak dalej. Było w tym coś takiego klawego, jak się to kiedyś mówiło, w tym panu Franku Kimono, który był i gitarzystą basowym, i nieudanym tancerzem, no wszystkim. Różne wcielenia. Różne postaci. No i później przyszedł za tym komplet utworów i chyba w większości autorem i tekstów, i muzyki był Andrzej Korzyński i Krzyś Gradowski, czyli reżyser Kleksa, był autorem późniejszych dwóch tekstów. Także to przedziwna przygoda, ale co najzabawniejsze, ja nie wiem, bo ja nie chodzę na dyskoteki, prywatek już nie ma. Tak, ale nie wpuszczają mnie. Ale wiem skądinąd, że ten Franek jest wiecznie żywy i że ludziom to sprawia przyjemność. Tylko, że tutaj jest takie jedno maleńkie ale, że podobnie jak rodzina Poszeprzyńskich była swoistą parodią czy odpowiedzią na Matysiaków, tak, Franek Kimono był swoistą parodią muzyki dyskotekowej, disco. Dyskotekowej, tak. To nie było na serio. Oni po prostu sobie, przepraszam, no nie powiem co robili, tak, ale żartowali. No. Każdy tam coś dla siebie znajdował. I na przykład jest taki gentleman Peja. To jest jeden z prekursorów rapu w Polsce. I on obdarował mnie takim komplementem, że właśnie Franek Kimono był pierwszym na dobrą sprawę. Myśmy to traktowali jako taki rockowy kabaret z Andrzejem. Bo to w większości przypadków było dowcipne. To był również taki rodzaj szczególnego komentarza do tej rzeczywistości, która za oknem skrzeczała i była paskudna. Lata. Więc ludzie dlatego pewnie chętnie to przyjęli i słuchali. Proszę państwa, ponieważ nasz czas, jak to mówią, kończy się, bo za 14 minut 16, oczywiście wtedy, kiedy nagrywamy, żeby troszkę rozweselić na samo zakończenie, pan Piotr w Teatrze Ateneum, o którym niewiele powiedzieliśmy, ale którym wiele lat grał, odtwarza od ilu już lat rolę w spektaklu, jednym z najśmieszniejszych, jakie można w ogóle zobaczyć. Tak, Kolacja dla głupca to się nazywa. My to gramy 19 lat. Gdybym ja wiedział, że to się tak skończy, to bym się w życiu do tego nie zabrał przecież. zagraliśmy 998 przedstawienie. 2 do 1000. To reżyserował Wojtek Adamczyk, czyli słynny twórca mojego ulubionego... no, jakżeż się nazywa? Tak! Rancho! Nauszniki, proszę bardzo. Zaczynaliśmy to grać z Wojtkiem Przoniakiem. On później wyjechał do Francji, tam otrzymał jakieś propozycje i został. I gramy od właściwie 18 lat z Krzysiem Tyńcem. Końca nie widać. To jest bardzo dziwne zjawisko również, bo to jest sztuka, która pojawiła się właśnie w 2001 roku w Polsce i przewędrowała przez sceny polskich teatrów, ale w takim wymiarze no, standardowym mniej więcej, jak to teatry mają. 50 spektakli, 80, 120, to już jest góra. W jednym z teatrów w Polsce zeszła z opinią niedobrej komedii, nieśmiesznej. My gramy to 19 lat i prawie 1000 razy. To już jest zjawisko raczej społeczne, a nie artystyczne. Proszę Państwa, i teraz tak. Ponieważ musimy zakończyć punktualnie o 16, ja przypominam, że tu Piotruś Stelmach lada moment nadciągnie i nawet że co? A, nadciągnął, był. Dobrze, i teraz tak, uwaga, uwaga. Teraz a mogę jeszcze później ja słóweczko? Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut, więc szybciutko. Na 6 minut? No już szybciutko. Aha. Mów, ale to ja mam 6 minut. Nie, ja mam 6 minut, a ty masz... Nie, muszę Państwu opowiedzieć, z żartami jest coraz gorzej. Jakoś jest... No posłucha, ja zresztą też mam coś takiego, że coraz więcej rzeczy mnie śmieszy, natomiast coraz mniej chce mi się śmiać. To dotyczy oczywiście naszej pięknej rzeczywistości, ale usłyszałem przedwczoraj cudny żarcik, naprawdę. Bohaterem głównym jest snajper, czyli człowiek strzelający na duże odległości, na duże dystanse. I widzimy tego strzelca w pełnym rynsztunku wojskowym, uzbrojonego, telefon satelitarny, krótkofalówka, kask, hełm, leżącego na dachu z wycelowanym karabinem dalekosiężnym, z celownikiem, z wizyjnym. I leży z okiem przyłożonym do szkła i dzwoni telefon. On włącza telefon i w telefonie słychać: Stasio? Stasiu, to ja, twoja żona, Grażynka. Kocham cię, Stasiu, wiesz? Stasiu, sprzątnęłam mieszkanko, kwiatki stoją w wazonie. Stasiu, zrobiłam obiadek, kupiłam to piwko, które tak ci smakuje zawsze. Stasiu, jest niespodzianka. Mamusia przyjechała i zostanie u nas na tydzień? Widzę. Cudny żarcik. Może się teściowym nie spodobać. Proszę Państwa, ja bardzo Państwu dziękuję, że Państwo... To jeszcze nie koniec, mam jeszcze 6 minut. I teraz potrzebna nam jest absolutna cisza. Państwa, którzy mają bardziej konserwatywne poglądy, jeżeli chodzi o muzykę, to bardzo proszę o wybaczenie. Państwa, którzy mają bardziej awangardowe poglądy, myślę, niesamowicie ucieszymy. Myślę, że i Piotrek Stelmach by się ucieszył, gdyby z nami był. Jest? Dobra, siadaj, słuchaj, tak? Bo musimy zdążyć. W takim razie, panie panowie, ja teraz coś powiem, a potem siedzimy bardzo cichutko i słuchamy. Panie Piotrze, był pan gościem festiwalu Trójka Górą na skwerze radiowej Trójki. Dziękujemy bardzo pani Anito, panie burmistrzu Szklarska Porębo. Powiedz dziękuję, bo muszę już odpalić. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło, naprawdę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Start. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli jest chłodzianie. Ktoś obcy tutaj stanie. Pan zegar, gdy zapije kur, dmie wrząt przetętych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, ta plcha prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy pieje kur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo Państwa przepraszam za ten eksperyment, ale ja myślałem, jak zadzwonił do mnie Michał Jelonek, to jest naprawdę wybitny skrzypek, klasyczny, który gra rock, gra wszystkie możliwe, że tak powiem, nurty muzyczne i formy, ponieważ wydali płytę taką, opracowania właśnie, tam jest Moniuszko, jest Bacewicz, jest Vivaldi, właśnie wszystko w takich transkrypcjach i aranżach rockowych. To jest właściwie metal rock. I jedyny z udziałem wokalu, przepraszam bardzo, należał do mnie. Mnie to najpierw przeraziło, myślę sobie, no żartuje może gość, ale później jak dali mi do posłuchania materiał instrumentalny, bo to jest jedna z najbardziej popularnych arii Strasznego Dworu, Moniuszki. No więc tak, proszę wybaczyć, zgodziłem się, klamka zapadła. Jeżeli Państwo to akceptujecie, to bardzo dziękuję. Pół żartem, pół serio z panem Piotrem Tronczewskim. Ostatnią karnawałową niedzielę tego roku. Magazyn bardzo kulturalny. Odwrócony do góry nogami, bo karnawał, jak wiadomo, rządzi się swoimi prawami, prawami świata na opak. Za tydzień wszystko powinno powrócić na właściwe tory, a już jutro... Teatrzyk Zielone Oko. Remake słuchowiska Ewy Szumańskiej z lat 70. w Konsulacie Kultury w Gdyni o 19:00. Gabinet powtórzeń. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Wojciech Fułek, gospodarz spotkań ze słuchowiskami i reżyser Adam Nalepa. Do usłyszenia więc i ewentualnie do zobaczenia. Zapraszamy